ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ที่มีมากก็คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูญรู้สึกจะมีมากขึ้นทุกทีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับจิตใจของนักเกิดนั่นแหละคือความเข้าใจว่าตายแล้วสูญนี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความจริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตามความสำคัญของกิเลสจึงทำให้ผิดไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจว่าตายแล้วสูญย่อมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งๆที่สิ่งที่จะเป็นไปให้ประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งๆที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจปัญหานี้ทำเป็นการทำลายตัวเองไปในตัวผู้ที่ว่ามีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดยังต้องมีการระมัดระวังถ้าเกิดแล้วจะเป็นยังไงถ้าว่าเราทำไม่ดีเสียอย่างนี้จะเกิดก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นเครื่องตอบแทนแน่เราไม่ปรารถนาก็ตามเพราะยังไงจิตจะต้องเกิดต้องรับผลแห่งกรรมนั้นนี่ผู้นี้มีความขยักขยั่งต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็ไม่กล้าทำแต่ผู้ที่ว่าตายแล้วสูญนี้รู้สึกจะสูญไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดปัญหาการทำบุญทำบาปจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำตามใจชอบผู้นี้ชื่อว่าความคิดเช่นนี้ชื่อว่าการทำลายตนเองไปในตัวนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีสิ่งทั้งหลายเที่ยงคือพวกทิฏฐิต่างๆเจ้าทิฏฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าตายแล้วสูญบ้างตายแล้วเกิดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแล้วสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นอย่างนี้ถึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนด้วยไปเที่ยงต่อกำเนิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไปหมดเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของความสำคัญไม่ใช่ความจริงเรื่องของกิเลสจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแทบจะพูดได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวบังคับบัญชาอำนาจมากอำนาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นเพียงคล้อยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัวว่าความคิดแค่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปหมดที่น่าเชื่อหรือเชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่งมงายนี้มานานกิเลสคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสำหรับผู้มีค่าจึงต้องได้ระวังการที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องเกิดเรื่องตายนี่เราจะพิสูจน์อะไรไปเรียนที่ไหนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่สามารถที่จะระงับดับความสำคัญเหล่านี้ได้นอกจากการปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะคือจิตตภาวนาอันนี้เป็นทางตรงแนวต่อความจริงจะต้องทราบทั้งสิ่งที่ปลอมทั้งสิ่งที่จริงซึ่งมีสิ่งอยู่ภายในจิตอันเดียวกันอย่างอื่นไม่มีทางทราบได้จะเรียนมากเรียนน้อยก็ตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การชำระกิเลสนี่จดจำเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหมือนเราสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนนั่นแหละจะทำแปลนได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เป็นแปลนเฉยๆมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้ การจดจำเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเลี้ยงไปขนาดไหนก็เลี้ยงไปมันก็เป็นแต่ชื่อตัวกิเลสจริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม้นิดหนึ่งด้วยการจดจำจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวสำคัญต่างๆภายในจิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัติการปฏิบัติเช่นจิตตภาวนาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่ใดบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดทางดีหรือทางชั่วเพราะมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนว่าอย่างไรที่ควรจะละที่ควรจะระงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไว้หมดเช่นจิตมีความฟุ้งซ่านเป็นการก่อกวนตัวเองฟุ้งซ่านมากก่อกวนมากทำลายตนเองมากเนี่ยท่านพยายามระงับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์อันที่จะทำให้ฟุ้งซ่านนั้นเสียจิตก็ย่อมมีทางสงบลงได้พอจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานวุ่นนี่มีเพียงเท่านี้ก็พอสร้างเงื่อนต้นถึงขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลำดับก็ย่อมทราบจิตและทราบธาตุขันธ์เรื่องของธาตุของขันธ์ไปโดยลำดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันธ์เป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกันแม้จะอาศัยอยู่ในธาตุขันธ์อันเดียวกันก็ตามเทียบแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านจริงแม้เราจะอยู่ในบ้านเราก็เป็นเราคนหนึ่งจริงไม่ใช่อันเดียวกันเป็นเพียงว่าอาศัยกันอยู่เท่านั้นเช่นเราอยู่ในบ้านบ้านจึงไม่ใช่เราจึงไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงอาศัยกันหรือว่าบ้านของเราธาตุขันธ์นี่เป็นของเราคือหมายถึงจิตเรานี่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่เราไม่ใช่ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ไม่ใช่เราแต่เมื่ออาศัยความรับผิดชอบกันอยู่เราจะเรียกว่าธาตุขันธ์เป็นของเราตามหลักสมมุติมันก็ไม่ผิดแต่ยังไงมันก็เป็นคนละอย่างอยู่โดยดีมีการเรียนทางจิตภาวนาทราบไปโดยลำดับอย่างนี้ถ้าจิตมีความหนักในทางใดจิตจะมีความบึกบึนหรือมีความเสาะแสวงในทางนั้นเสมอทำเมื่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องคอยสังเกตอยู่แล้วเราจะทราบว่าจิตนี้ชอบคิดในทางนั้นมากเมื่อจิตคิดในทางนั้นมากก็เป็นเหตุให้เราเกิดความสนใจว่าทางนั้นมันเป็นอะไรเป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางผูกมัดหรือทางแท้หรือทางถอดถอนเนี่ยถ้าเป็นทางผูกมัดเป็นทางจะสั่งสมความชั่วหรือความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเราก็พยายามแก้ไขพยายามหักห้ามด้วยวิธีการต่างๆนี่แล้วมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละย่อมมีทางที่จะหักห้ามสิ่งไม่ควรนั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนุนไปจนกระทั่งไม้นั้นขาดจริงๆเพราะความพยายามตัดอยู่เสมอการตัดกระแสของจิตที่ชอบคิดในแง่ไม่ดีด้วยความพยายามอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทำนองเดียวกันตัดสิ่งได้ขาดออกไปจากจิตก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นได้ขาดไปแล้วจากใจเงื่อนที่จะต่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเช่นนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ทราบนะกิเลสประเภทใดที่จิตชอบคิดชอบยึดชอบเหนี่ยวชอบยึดมั่นถือมั่นก็คิดในแง่นั้นมากๆกำหนดพิจารณาแก้ไขกันโดยทางปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอต่อไปกิเลสประเภทนั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็ค่อยแก่กล้าขึ้นมาจนกระทั่งตัดขาดได้น่ะค่อยตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งถ้าเป็นไม้ตัดขาดทีละรากสองรากถ้าเป็นรากไม้แล้วรากไม้ต้นหนึ่งมันมีมากน้อยเพียงไรก็พยายามตัดมันจนกระทั่งมันโค่นมันล้มลงไปถอนจนกระทั่งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละหน้าสองหน้าเข้าไป ต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่ำเสมอตัดไม่หยุดไม่ละไม่ลดละมันก็ขาดไปได้หมดนะเรื่องกระแสของกิเลสที่ออกไปจากจิตมันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยนะสำคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียวตัวกิเลสจริงๆมันก็มีคืออวิมีอวิชชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่นั่นแหละเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชาพยายามตัดมันแตกไปทั้งตาทางหูทางตานี่มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแขนงเหมือนกันรูปอะไรบ้างนี่มันแตกกระจายไปมากมายก่ายกองแต่มันออกไปทางตาไปสู่รูปแล้วรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกแขนงไปซึ่งจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเมื่อจิตคิดไปทางกิเลสคิดไปทางเสียงเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกแขนงไปอีกเป็นรากฝอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเราก็ทราบว่ารากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้จะรากฝอยอะไรเสียงลักษณะใดถ้าเป็นเสียงที่จะทำให้เกิดกิเลสขึ้นมามันก็ทราบเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันก็พยายามตัดพยายามแก้คลี่คลายเราเห็นทั้งรูปมันเป็นอะไรถึงรักถึงชอบถึงเกลียดถึงโกรธแย่ออกไปใครเป็นผู้โกรธโกรธเพราะเรื่องอะไรโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไรความโกรธเป็นความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทำไมขยันโกรธโกรธให้ตัวเองแขวนชั่วโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานใจทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมายการโกรธให้ตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้แต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตนเองเพราะความโกรธตนเองนั้นนอกจากไปโกรธคนอื่นเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสแล้วแยกไปดูพิจารณาไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันมีแขนงแขนงไปออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ประมวลลงมาทางใจคือธรรมารมณ์โดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจคลุ้นคิดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสประเภทหนึ่งๆขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันแตกแขนงออกมาและแตกออกมาจากใจถ้าจิตปัญญาอย่างทราบอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ย่อมทราบได้โดยอยู่โดยดีหนีไม่พ้นถ้าลงสติปัญญาได้จ่อลงที่ตรงไหนไม่ทราบมากก็น้อยสำคัญที่เจตนาสำคัญที่ความจดจ่อจะทำให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ต้องไม่ทราบมากก็ต้องทราบน้อยทราบไปโดยลำดับมันก็มากไปเองค่อยขาดไปเองทราบตรงไหนแล้วมันก็ค่อยละลดละกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งตัดขาดกันไปนี่แหละท่านว่าตัดกิเลสท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวกับเราตัดรากฝอยของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็ไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็ยังเหลือแต่รากแก้วเขาถอนพรวดขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม้ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตความสูญมันจะมันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทำไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วสูญนั่นอ่ะความสูญมันอยู่ที่ไหนเราถึงได้มาพูดแต่ภพชาติคือความไม่สูญมันอยู่ที่จิตนี่เราทำไมไม่ดูตรงนี้ใครแสดงภพชาติขึ้นมาให้เราเห็นในระยะนี้เรานั่งอยู่เวลานี้ถ้าไม่มีเกิดมันจะมีรูปมีการมาอย่างไรการเกิดนั้นมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของมีอยู่มาเกิดจะเอาอะไรมาเกิดธาตุขันธ์นี่ออกมาจากอะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาผสมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันเรียกว่าส่วนผสมอาศัยจิตก็เป็นของมีอยู่ซึ่งเข้ามาอยู่ได้ของมันมีจะเอามาได้ยังไงนี่มันล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบมันเข้าแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายกายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้แค่เราที่ว่าตายแล้วสูญในขณะนี้มันสูญหรือไม่สูญมันมาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ถ้าหากว่ามันสูญจริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮะนานมีปัญหาแก้ตัวเองพิจารณาแยกแยะลงไปมันเอามาจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่แหละภพชาติคือความสืบต่อแห่งภพธรรมชาติเป็นกำเนิดเกิดในที่นั้นที่นี่มันมีเชื้อมันอยู่ภายในจิตใจนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวภพตัวนี้จึงเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่สูญเป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตายตัวเจ็บตายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดส่วนความสูญนั้นมองไม่เห็นถ้ามันสูญได้ยังไงมันสูญอยู่ที่ไหน ห็นแต่ความมีอยู่ภายในจิตใจความสูญภายในจิตใจมันไม่มีไม่เห็นไม่ปรากฏแล้วตายแล้วมันจะสูญได้ยังไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่ทำให้สูญมันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นแล้วเราจะอะไรมาสูญความสำคัญมันสำคัญหลอกตนต่างหากความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านี้มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่จะทำให้เกิดมีอยู่ภายในจิตใจรากเราเข้ามูลของมันก็คืออวิชชานี้ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากจิตแล้วต้องเกิดวันยังค่ำตลอดกับตลอดกันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีต้นมีปลายเลยก็ต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันสูญไปไหนมันได้แต่ความสำคัญเฉยๆผลสุดท้ายกับผู้ที่สำคัญว่าตายแล้วสูญนั่นแหละไปเกิดอีกไปรับความทุกข์ความลำบากที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าแล้วอยากทำอะไรแล้วก็ทำอยากทำบาปทำอะไรก็แล้วแต่ตามใจของเราในวาระที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมายทีนี้เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสำคัญตนแล้วใครจะเป็นคนรับความชั่วช้าละโมกทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อเป็นฉะนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วเหรอนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเหตุใดจึงต้องไปเสียท่าเสียทีแล้วไปล่มจมถึงขนาดนั้นด้วยอำนาจของกิเลสมาครอบงำด้วยความสำคัญมาหลอกลวงตนเองทั้งนั้นความจริงมีอยู่ทำไมเราจึงไม่ดูความจริงก็คือใจนี่ไม่สูญเชื้อแห่งกิเลสที่เชื้อแห่งภพทั้งชาติซึ่งมีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกราที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะสูญไปไหนจะสูญได้อย่างไรนี่คือความจริงมันสูญไม่ได้ความสำคัญเรามันสูญได้สูญได้ตามความสำคัญเฉยแต่ความจริงไม่สูญแล้วบาปบุญคุณโทษที่ทำลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงานผลิตออกมาจากที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นจะไปไหนมันเกิดขึ้นที่นั่นให้ผลกันที่นั่นดีชั่วมันอยู่กับจิตจิตจะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดแดนใดก็ตามมันไปด้วยกำลังแห่งกรรมกำลังแห่งวิบากแห่งกรรมมันถักสายให้ไปเนี่ยมันจะสูญไปไหนตายแล้วมันพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดสูงต่ำขนาดไหนนั้นมันแล้วแต่อำนาจแห่งกรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งตนสั่งสมไว้แล้วนี่เป็นหลักความจริงในการเรียนเรื่องความจริงเหล่านี้จึงต้องเรียนลงที่ใจพิจารณาลงที่ใจนี้ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าตัดผมนั้นเข้ามาตัดนี้เข้ามาด้วยจิตตภาวนาคือเราทราบด้วยปัญญามันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความสนใจกับสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นดีหรือเป็นทางดีหรือชั่วเป็นสิ่งดีหรือชั่วเราตามรู้เสมอด้วยจิตตภาวนาของเราเราทราบเมื่อทราบแล้วพยายามแก้ไขพยายามตัดกันด้วยอุบายของสติปัญญาจนกระทั่งตัดขาดมาโดยลำดับน่ะนี่แหละท่านพิจารณาทางจิตตภาวนาหรือท่านมานั่งกรรมฐานท่านนั่งอย่างนี้จะนั่งอยู่ในป่าในเขาอยู่ลูกขมูลร่มไม้ที่ไหนก็เถอะก็คือนั่งเรียนเพลงของจิตเพลงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการสั่งสมกิเลสวิถีทางเดินของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเดินอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่จิตมันหลั่งไหลจากที่จิตนี่ไปเป็นภาพต่างๆให้เรารุ่นเริงมันเติมให้เราโศกเศร้าเสียใจนี้แต่เรื่องคิดภาพที่ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้นการเรียนจึงต้องเรียนลงที่นี่และต้องทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลำดับแล้วมันตัดขาดจากกันเรื่อยๆขาดไปเรื่อยแล้วจิตมันก็หดตัวเข้ามาเพราะมันขาดสิ่งที่สืบต่อหดตัวเข้ามาย่นเข้ามานี่แหละเรียกว่าตัดภพตัดชาติส่วนหยาบตัดเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสู่ความละเอียดตัดเข้ามาแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็เห็นชัดตามเป็นจริงว่ามันเป็นแต่เพียงว่าธาตุขันเท่านั้นน่ะคือธาตุสีดินน้ำลมไฟมาผสมมันเข้าโดยมีจิตเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองแล้วก็ว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อมันทราบชั้นแล้วมันก็สลัดภายในจิตอีกรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันสักแต่ว่าตามความจริงของมันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ปัญญามันทราบลงไปอย่างนี้เมื่อทราบชัดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วใครจะไปกล้าถือทั้งที่ทราบชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครจะไปกล้าถือว่าเป็นเราใครจะไปกล้าแบกหามว่าสิ่งนี้เป็นเราไม่กล้าเพราะปัญญาอย่างทราบหมดแล้วจะไปกล้าไง ปัญญาเป็นสิ่งที่แท้ที่จริงตามหลักความจริงคือรู้จริงเห็นจริงก็คือปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้พารู้พาเห็นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกล้าฝืนความจริงได้ยังไงว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วเรายังจะไปถือเอาฝืนไปถือมันก็ไม่ใช่ปัญญามันก็เป็นเรื่องของกิเลสในการแก้นี่แก้ด้วยปัญญาก็แก้กิเลสต่างหากไม่ใช่เพื่อสังสมกิเลสนั่นมันก็ทราบชัดลงไปอย่างนี้นี่การเรียนการตัดภพตัดชาติการเรียนเรื่องวิถีของกิเลสการตัดกิเลสเรียนอย่างนี้จนกระทั่งว่าธาตุขันธ์ก็สักแต่ว่าธาตุว่าขันธ์นั่นคือรู้ตามจริงแล้วมันปล่อยอย่างนั้นแหละไม่มีใครบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยถ้าจะถึงไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นคว้าเข้าไปจนกระทั่งถึงความจริงคือเข้าใจเต็มภูมิแล้วปล่อยน่ะสุดท้ายมีอะไรตัดรากฝอยเข้ามาโดยลำดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเองตัดไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วภพชาติอย่างอื่นมันขาดไปโดยลำดับยังเหลืออยู่อะไรฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชชานั่นแหละนี่แหละตัวกิเลสแท้กิ่งก้านสาขาของกิเลสอาจขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้ๆได้แก่อวิชชานี่อวิชชาจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตเท่านั้นอวิชชาไม่อยู่ที่อื่นครอบอยู่กับจิตจนกระทั่งจิตก็เข้าใจว่าอวิชชานั้นเป็นตนเป็นธรรมชาตินั้นแน่เมื่อปัญญายังไม่ทราบชัดแต่มันก็ทนไม่ได้เพราะฟังคำที่ว่าปัญญาเถอะมีความฉลาดแหลมคมเมื่อนำมาใช้ในสิ่งใดก็ต้องเห็นความจริงในสิ่งนั้นแล้วเรานำมาใช้ในจิตซึ่งมีกิเลสคืออวิชชามีอยู่ที่จิตทำไมจะไม่ทราบแล้วทำไมจะทำลายกันไม่ได้ทำไมจะตัดขาดกันไม่ได้เมื่อสิ่งอื่นปัญญาสามารถตัดขาดได้แล้วสิ่งนี้ทำไมปัญญาจะสามารถตัดขาดไม่ได้ล่ะนะปัญญาก็สามารถตัดขาดได้อันนี้ตัดขาดอันนี้แล้วทราบชัดเราจะพูดแบบโลกเขาเรียกว่า 100% หมดกันได้ทีเถอะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกองทุกข์ความทรมานท่องเที่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เป็นมากี่กับกี่คันจนนับไม่ถ้วนตัวนี้พาให้เป็นตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตายแล้วตายเล่าเกิดซ้ำเกิดซากเกิดไม่หยุดไม่ถอยทุกซ้ำๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยมายุติกันแล้วเหรอในครั้งนี้คราวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติตรงที่ฆ่าเชื้ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนั่นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เรียกว่าความบริสุทธิ์นั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเคลือบแฝงเลยแม้นิดหนึ่งผู้นี้แหละเป็นผู้ไม่เกิดที่นี่สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์ฟังสิอันใดที่มองพิจารณาค้นคว้าแล้วหาความศูนย์มันไม่มีมันเดากันอย่างนั้นแหละเรื่องกิเลสพาให้คนเดาเพราะฉะนั้นจึงได้รับความทุกข์เพราะกิเลสแต่ก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเพราะความร่นเดาเพราะความสำคัญเมาเอาหมดแล้วมันก็ไม่จริงเลยมีแต่ของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจความทุกข์จึงเต็มหัวใจด้วยเมื่อเรียนให้พอถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สลายตัวมันลงไปจึงได้เห็นโทษชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาแม้ในปัจจุบันนะชาติที่เราจำได้นี้เพียงเท่านี้เราก็ทราบชัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้นถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ทำให้เราเกิดทุกข์แน่รู้แล้วชัดเจนทีนี้มีแต่ธรรมล้วนๆภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาทำใจให้มีทุกข์อีกต่อไปนี้ไม่มีแน่มันแน่อย่างนี้แหละมีเรียนธรรมะภายในจิตใจเรียนธรรมะภาคปฏิบัติภาคภาวนาเห็นจริงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้กิเลสแตกกระจายไปด้วยวิธีนี้เนี่ยไปด้วยวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ด้วยวิธีจำเนี่ยเป็นวิธีทำการแก้กิเลสหรือการตัดกิเลสทำงานกับกิเลสทำอย่างนี้เมื่อกิเลสสิ้นสุดไปแล้วภายในจิตใจนั้นซึ่งเป็นเจ้าปัญหามาแต่ก่อนเพราะกิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่แหละความสิ้นสุดของสุดของวัฏฏะแต่ไม่ใช่ความศูนย์เรื่องความศูนย์ของวัฏฏะนั้นถูกต้องคือมันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูนย์สิ้นจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนั้นไม่มีเป็นความศูนย์สิ้นจากสิ่งนั้นถ้าเราว่าศูนย์อย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าจะศูนย์สิ้นอะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความบริสุทธิ์เด่นแสดงขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตกายจิตเป็นธรรมธรรมในจิตนี่ไม่ใช่ความศูนย์นี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้ว ิเลสสิ้นสูญไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในพระทัยแล้วยังต้องอาศัยความบริสุทธิ์นั่นแหละประกาศธรรมสอนโลกมาตั้ง45พระพรรษาถึงได้พระนิพพานหากว่าความบริสุทธิ์นี้ได้สูญสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรมาประกาศศาสนาเล่าในขณะที่สิ้นกิเลสนั้นแล้วจิตก็ได้สูญไปด้วยแล้วนำอะไรมาสอนโลกล่ะ 80,000 พระธรรมขันธ์ไม่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่จิตศูนย์นั้นจะออกมาจากไหนนะเนี่ยเรียนทำให้ถึงนี้หายสงสัยปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีเหลือเมื่อเรียนจบเจ้าปัญหานี่แล้วตัดเจ้าปัญหาออกจากภายในจิตใจหมดปัญหาอยู่ไหนก็อยู่เธอนี่ความสมบูรณ์มีอยู่ที่ใจนี้ความสุขมีอยู่ที่ใจนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระเจ้าแล้วคนเราจะไม่ได้บ่นถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากดำเนินไปตามหลักเหตุผลทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์จนก็ยอมรับว่าจนเพราะเราอยู่ในโลกอนิจจังมันก็ต้องมีสูงมีต่ำมีรุ่งดอนมีได้มีเสียมาเป็นธรรมดาแต่เรียนธรรมะแล้วรู้ตามความจริงของมันไม่บ่นทุกข์ก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลนี้ก็รับตามเหตุตามผลไม่ปีนเกลียวกับธรรมคือคติธรรมดาก็สบายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอปลงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นำธรรมมาวิจัยไม่มีผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการของใจอย่างเดียวความต้องการนั่นแหละจะพาคนไปล่มจมความต้องการนั่นแหละทำลายจิตใจคนให้รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไรคือความต้องการมันต้องการโดยไม่มีเหตุมีผลไงนิจยาสะพัดตะพือยาไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยยาเท่านั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่กินไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันต้องมากดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนานวันนี้พูดถึงเรื่องวัฏจักรพูดถึงเรื่องความสูญความไม่สูญตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาจริงเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทั้งที่ความสัมพันธ์ว่าสูญทั้งที่เข้าใจว่าเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดความเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความเชื่ออันหนึ่งแต่ยังไม่จริงไม่จังต่อเมื่อเราได้เห็นด้วยตัวของเราได้พิจารณาด้วยตัวของเรารู้ด้วยตัวของเรานั่นแหละความเชื่อนี้จริงจะเด่นเต็มที่เลยอันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากเราเองโดยอาศัยเชื่อคือความเชื่อตามหลักธรรมพระเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่มาผิดออกดอกออกผลให้เราได้เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาเป็นความเชื่อที่แน่นอนตามหลักความจริงที่เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติของเรานี่เป็นสิ่งที่ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดกำเริบเลยภายในจิตใจนี่เป็นสมบัติแท้ท่านขอให้ทุกท่านนำมาพิจารณาซึ่งเราเป็นผู้ก่อปัญหาแบกปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยแล้วอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดำเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหาตามที่กล่าวมานี้จึงขอยุติแค่เท่านี้เองครับ